мы з вами працягваем знаёміцца з казкамі народаў акіяніі. І сёння я распачну вам распавядаць гісторыю, якая называецца «Млечны шлях». У тыя дні, калі жыў пры прыгі, не было ў небе шляхоў дарог. Зоркі былі тады зусім юныя і яркія і сумавалі ў адзіноце, таму што не было на небе дарогі, па якой яны маглі б пайсці ў госці адна да адной і скакаць разам доўгімі цёмнымі ночкамі. Так было да таго, як з'явіўся млечны шлях. А на зямлі людзі былі шчаслівыя. Яны часта спявалі і танчылі вакол вогнішчаў, на якіх смажылася дзічына. Ва ўсе бакі цягнуліся па зямлі дарогі, гладка ўтаптаныя нагамі сяброў. Пры прыгі жыў на доўгай касе каля ракі Пайн. Ён быў спявак і танцор. Калі гучалі ў цемры гудзелкі, і яго браты густа размалёўвалі сябе свяшчэннай глінай, пры прыгі запяваў песню і заводзіў танец. І песні, якія спявалі людзі, былі песнямі пры прыгі, і танцы, якія яны танчылі, таксама ствараў пры прыгі. За гэта людзі любілі яго, і ён стаў моцным і ганарлівым, і шчаслівым ад іх пашаны. Неяк раніцай, калі вярнуліся з палявання лятучыя лісіцы і заціх шум іх лаянкі, пры прыгі узяў сваю дзіду і вомеру і пайшоў у мангравы гай шукаць здабычу. Ноччу павінна было адбыцца вялікае свята, шмат плямёнаў сабралася на свята. Ноччу мужчыны будуць стукаць дзідамі, танцуючы пад музыку пры прыгі. Ад яго песень усім стане радасна і добра. І людзі будуць танчыць так прыгожа, як і сам пры прыгі. Але для свята патрэбна ежа, а пры прыгі быў да таго ж і добрым паляўнічым. Пад прыкрыццём цемры пры прыгі нячутна падкраўся да вялізнага дрэва. На гэтым дрэве спалі самыя вялікія і самыя моцныя лятучыя лісіцы. Вялікая сіла і моц стаілася на гэтым дрэве. Пры прыгі зачапіў вомеру за канец дзіды і адкінуўся назад, каб кінуць дзіда. Ён спусціў дзіда, і яно паляцела ўверх. Страшны шум і свіст пачуўся ад узмахаў мноства крылаў. Мангравыя дрэвы загайдаліся і загудзелі нібы ў буру, але яшчэ гучней галасіла і енчыла раз'юшаная зграя.